fatto noru că i cunosc eu ochișorul. Asta-i mândrea mea, cunosc că la mine în braț o fost. Asta-i mândrea, fatto noru că i cunosc eu ochișorul. Asta-i mândrea mea, cunosc că la mine în braț o fost. Așa zine ringa. Saxofonul returnelea frumoasă, originară de acolo, de la Banat. Mai mare. Și și originerică și toți prietenii. Una, două, trei și doctorii la moieri. Eu mi-s doctor la moieri, dar n-am nicio școală. Pe toate le încuiesc și le bag în boală. Eu mi-s doctor la moieri, dar n-am nicio școală. Pe toate le încuiesc și le bag în boală. Îți spun mâna la buric, acolo e dragul mic. Îți spun mâna mai la vale, acolo e dragul mare. Special pentru Miresica și Ginerica, mulțumim frumos! Hey! Sus! Hop, hop, hop, hop! Păi e bună, Ginerica și Miresica! Oh, că la joc și voi bună. Când terminați de făcut florile, bradului vreau să facem o horă, ce ziceți? Dăm drumul la joc! Așa,